تمرين قل كل ما تعرفه سيما يوتي ونيجوا من كل علم علم كتك كوكوسانا نكلا اسم عالم من العالم التي في العبارة التي كتك اسم عالم زليزو كوني عبارة فوتاي كان لابن جني هوا في أحمد أبي الطيب أسمى ابن جني هو يمتعلم ونحو هوا نالكوانا مبنزي يكون بند أحمد أبي الطيب المتنبي الشاعر الذي هو شيري وكان أبو عبد الله ابن خلاوية النحوي وأبو علي الفارسي يكثران من الطعن عليه والكوكي فاني كوينغي تندو لكم شامبوليا نكم توسي فاتفق ان قال أبو علي فاتفق إكاتوكيا صديف كسيما هويو أبو علي يوما سكموجا اذكروا لنا بيتا من الشعر وبهبوا نتجيني بيت موجا كتك شعير نبحث فيه توفني وتفتي فبتادر ابن جني أكواهي هراك ابن جني وأنشد أكايمبا أزورهم وسواد الليل يشفع لي kwamba ninawatembelea na kiza cha usiku ya shifauli kikiwa ndio mwenza wangu. Shufa ni namba mbili, namba inayogawanyika kwa mbili. Kwa hiyo yeye pamoja na hicho kivuli huo kiza cha usiku wanakuwa kwa ujumla kwa pamoja ni watu wawili. Kwamba ile sawadu laili imemfanya yeye awe namba shufa na sio witi sio tasa. Wa anthani anasema ninarudi kule nilikotoka wa bayadhu subhi yughribi, huku weupe au mwanga wa asubuhi ukinishawishi fastahsanahu Abu Ali. Ubeti huo Abu Ali akaupenda na kuona kuwa ni mzuri. Waqala liman hadha albayt, ubayti huu ni wa nani? Fa innahu gharib, inaonekana ni mgeni. Qala, akasema lilladhi yaqulu, ubayti huu ni wa yule asemaye. Wa wad'u an-nada fi mawdhi' as-sayfi bil-'uda, kuweka ukarimu katika mahala panapotakiwa kuweka upanga. Bilula, kwa ajili ya kupata utukufu. Mudhiru, ni jambo lenye kuleta madhara. Mahala ambapo inatakiwa upanga, wewe ukaleta siasa na sahani ya chai na tende, hilo tadhuru. Kawadhi saifi, kama ambavyo huleta madhara uwekaji wa upanga. Fi mawdhi an-nada, mahala panapotaka lugha nzuri ya ukarimu. Kwa hiyo kila kitu kiweko mahala pake. Qala, wallahi wa hadha ahsan. Ah, huu ni mzuri zaidi kuliko ni ule wa kwanza. Faman hadha al-qa'ilu ya Abul Fath? Nani msemaji wa maneno haya? Qala, huwa alladhi la yazalu shaykhu yastathqilu. Huyo aliyesema haya ni yule ambaye shekhi ameendelea kumuona kuwa ni mzigo. wayastakbihu ziyahu, na anaona ni baya pambo lake. Wama alaina alkushuru idha istaqama al-lubab, kwamba hakuna madhara yoyote yatakayotupata kutokana na maganda. Idha istaqama al-lubab, kama kile kiini cha ndani kimenyoka. Ikiwa ili maganda ya nje ya hindi ya muonekano wake ni mbaya, hakuna madhara yote. Kama ukishaondoa lile hindi lenyewe vizuri, kilichoma ndalika hawa tatizo. Au kama maganda la embe si zuri, halivutii, lakini embe yenyewe ni nzuri uko ndani. Maalim Abu Ali, Abu Ali akajua annahu almutanabbi, kwamba anayesemwa pale ni mutanabbi. Fanahadha, akainuka, wakama, akasimama, ila abudiddaula, kwenda kwa abudiddaula. Hiyo alikuwa ni moja katika watawala. Wa atala fi thanai alaihi, akaleta kwa urefu sifa za kumsifu. Bayin fi libarati latiya anwa al-alami, taja katika ibara zifuatazo aina za alam, wa ahwali na hali zake, min haithu al-irabu wal-bina, kwa kuzingatia irab na bina. Kala ibn Khilikani, kana ibn al-Amid Abu al-Fadli Muhammad ibn al-Husaini waziru rukuni al-dawla, alikuwa ni waziri wa mtawala kiitwa rukuni al-dawla ibn Buwayhi bi Arrajan, sehemu inayoitwa Arrajan. Ni nasema huu ni mji uliopo katika nchi ya Iran. Wa kana mutawassian fi ulumi al-falsafa wan-nujum, Ibn Khilikani alikuwa amebobea katika elimu za falsafa na nyota. Wa mal adabu wal-kitaba, ama kuhusu fasihi na uandishi, falam yuqaribu fihi ma ahad, hakuweza kumsogelea yoyote kwa zamani katika kipindi chake. Wakana yusamma al-jahid athani, alikuwa anaitwa al-jahid kutokana na ile fasaha yake. Qala Thalibi, budiat al-kitabatu bi Abd al-Hamid, kwamba elimu ya uandishi imeanzwa kwa Abd al-Hamid, wa khutimat bi Ibn al-Amid, na ikahitimishwa kwa Ibn al-Amid. Yani ilianza kwa Jahid ambaye ni Abd al-Hamid, ikamalizwa na kuhitimishwa kwa Ibn al-Amid ambaye ni Ibn al-Khilikan. Kam ala kam suratin yumkinu tartibu al-alam, ni kwa sura ngapi yawezekana kuzigawa ismu alam al-atiya zifuatazo. Musa al-Arif Abu Nafi', Abdul Aziz Badruddin ibn Mansur, hati asma'a wa alqaba, lete ismu na lakab wa kuna na kunya, li thalathati rijal, za watu watatu, murattabatan tartiban sahiha, zilizopangiliwa kwa utaratibu sahihi. hati Asmaa, lete majina na lakab, wakuna lithalathi nisai za wanawake watatu. Hebu lete. Anasema Taifa min as min ahkami ismi al-ishara, sehemu ya hukumu zinazozungumzia ismu ishara. Dhalika albustani jamilu, hiyo bustani ni nzuri. Dhalika albustani jamilu ya Fatima. Dhalikuma, dhalika hiyo kwako ni bustani nzuri ewe hali. Dhaliki bustanu jamilu, hiyo kwako ni bustani nzuri Fatima. Dhalikuma albustanu jamilu, hiyo kwenu ni bustani nzuri. Ya akhawaya, ni ndugu zangu wawili. Dhalikum albustanu jamilu, ya asdiqai, ni rafiki zangu. Dhalikuna albustanu jamilu, ya sayyidati, enyi wanawake mwenye kuheshimiwa. Arafta fima madha, umeelewa kwenye maelezo yaliyotangulia. Anasma lisharati yadullu ala ma muayyan, kuwa ismu ishara inamjulisha, inajulisha kitu maalum. Bimaunati isharati hisia, kwa msaada wa ishara inayo ya kitu kinachoonekana. Hisia, kinyume cha maanawia. Wa anna alfadhahu hiya, na matamko ya ishara ni dha lilwahi, na mashiria moja dhi wati wadhihi watihi lilwahida, inamwashiria mwanamke mmoja mwanamke. Wadhani lilithnaini, na washiria wawili. Watani lilithnataini, na washiria wawili wanawake. Wa ulai hi ulai liljami, na washiria kundi. Lilmutlaka, liwe la wanamume au wanawake. Thumma innaka taarifu aidan na nasma lishara, kisha wewe unaelewa pia kwamba ismu ishara kad tasbiku, inaweza kutanguliwa haun na he, tusama he hiyo inaitwa ha atambiku. Wakatatasilu bihi lam, na inaweza kuungana na lam wa kaf na kaf. Kwa hiyo dha kisema ha dha, ile ha ni ishara, dha ndiyo ismu ishara. Ha ni atambi, kumzindusha mtu wakati tayari kusikia unachotaka kumwambia. Dha ndio ismu ishara. Alafu li inayo lamu na kaf, dhalika. Ama lamu faridalala ala buudil mushari ilaihi, lamu inaingia kuonesha umbali wa kinachoashiriwa. Dhalika rajul, manake yule mtu yuko mbali, hayuko karibu. Dhalika alkitabu la raiba fihi, manake hicho kitabu kiko mbali sana kwa utukufu wake na ubora wake na thamani yake, na hivyo maana haikusemwa hadha alkitabu. Wa amal kafu fa harfu khitab, kafu ni harfu ya khitab. Wa li maarifati ahkami hadhihi alkafi, na ili kujua hukumu za kafu hii. Yajibu an tadrusa alamthilata sabika, inakulazimu kusoma mifano iliyotangulia. Liannaka idha faalta raaita almushara ilayhi, wewe ukifanya hivyo utamwona mwenye kuashiriwa. Fiha, katika ismu ishara, ndio ni bustani. Lidhalika kana ismu ishara, ndio maana ismu ishara imekuwa ni mufrad. Dhalika tena mudhakkar, fi jamii alamthila, katika mifano yote. Waraita anal mukhataba yakhtalifu, utaona kuwa anayeelezwa atofautiana filamthila tafkira na utamithi. Katika mifano kuna wakati ni mudhakkar na kuna wakati mwingine ni muannaf. Wa ifrada kuna muda ni mufrad, wa tathnia muda mwingine ni muthanna, wa jamaa wakati mwingine ni jamaa. Wa idha ta'amalta al-kafa al-muttasilata bi ismi al-ishara, ukitazama kwa makini kafu iliungana na ismi ishara, raitaha tutabiku al-mukhataba, utaiona inaafikiana kabisa na mukhatab fi ahwalihi, katika hali zake. Min haythu at-tadhkir wa at-tahnif wa al-adab, kwa upande wa tadhkir, tahnif na adab. Dhalikunna, kwa kuwa ni wengi wanawake. Dhalikum, kwa kuwa ni asjikai wengi wanamume. Kwa inabadilika. Wa min dhalika nastatastiwa antastambitwa, kutokana na hilo unaweza antastambitwa nasma al-ishara, ukachukua faida, ukatoa faida kwenye maelezo hayo, au kanuni kwamba ismu ishara yutabiku al-mushara ilayhi, ilazima iafikiane na huyo anayashiriwa. Wa an-kafa tutabiku al-mukhataba, dhalika na kafu inaafikiana na mukhatab, lakini ismu ishara inaafikiana na anayashiriwa. Kwa hiyo ndio maana ikawa dhalikum alladhi lumtunani, dhalikun aliwaambia huyo ndio yule ambaye nyinyi wanawake wenzangu mnilaumu kwamba kwa nini nimtaka yeye Yusuf. Yutabiku ismu ishara al-mushara ilayhi, huwafikiana ismu ishara na mwenye kuashiriwa, fi tadhkirihi wa ta'nithi, katika tadhkir na ta'nith, wa ifradihi wa tathniyati, na kwenye ifradi na tathnia wa jamli. Wa tutabiku al-kafu al-mukhataba, kafu yafikiana na mukhatab, fi jamii ma'adhi.